الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين سورة هجر باخر کی اصول د دعوت لسو پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اول قانون او اصل فصفح چه پیغمبر پاک د دنیا د خلق نه مخواړه او دیت التفات مکوا البته دنیا کې د الله دین رسول شي قران و بیانول شي چې مخلوق ته التفات نه کوي کنایا وا د دې خبرې نه چې مخلوق غرض د زړه نو سا وباسا نور پسې نعمت بیانې او دا د غیر پاره یو قسم دلیل دی او علت دی چې مخلوق ته ځکه التفات مکوا چې ما تعالی یو عظیم نعمت تر کړی دی چې عظیم نعمت الله کړی په یو بنده باندې هغه به هم دنیا ته پسخیږي نو دا ناشکری ده الله د نعمت او نعمت تسبق قتل لی کارسو کی ولقد آتیناک سبعا من المثانی یقینا درکړی دی مونږ تا ته هغه و آیاتنا چې بیا بیا ذکر کیږي بیا بیا لوستل کیږي بیا بیا پمانځ کې مقرر کیږي او اعاده کیږي امرت نسورې فاتحه وا دا د ډیرو مفسرینو معنا او مطلب دی او آیاتونه چې سورې فاتحه دا دومره لوی نعمت مثال درکړې دی جدا سوره فاتحه د دې امت نمخ کې بل امت تنور کړی شوی الله دې امت له ساتلو یو ډېر قیمتي نعمت و د الله او تفسیر سراج المنیر وی چې دې سورته کې مخ کې د جهنم بیان شو لها سبعة ابواب دا غي ودروازي دي دا غي دا پارا علاج ذکر کو چه سبعا من المثاني دا سورة فاتحة دا هو آياتنا دا سبب دي دا غي ودروازو دا جهنمنا دا نجات خسوك زن بچ کول غاری د جهنم دا غیب او دروازو نا سوره فاتحه باندې دی یقینو کی د دې په دی وو آیاتونو باندې دی ایمان راوړي تا دا غینه نجات ته حدیث پاک کرا غلیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی چی من اوت القرآن فرآ احدا انه اوتیا فی الدنیا افضل منهم وقد صغر عظیما وعظم صغیرا. اگر چالا چی قرآن ورکلی شو پا دنیا کی اللہ پی رحمو کو قرآن کریم والا ذہن کے واچو او دیبان دے علم حاصل کو او بیا د دنیا کې سوکدا سیولې دو چې داغه په حق کې دا یقین راغی او دا ګمان راغی چې دې زمانہ به تر دې زکه چې د دنیا کې مال ورکړی شوی دی، دولت ورکړی شوی دی، بادشاہي ورکړی شوی ده، د دنیا سره عہده ول ورکړی شوی ده، نو دو د الله د عظیم نعمت سپکوالیو کو اغا عظیم نعمت تے سپکوی او اغا سپک نعمت تے عظیم ہوئی چو قرآن دیر لوئے نعمت ہو نو داغی تا سپکو کاتو لکال پل دنیا باندی نظر لگید او دنیا چی ناقص و حقیر و سپک و زلیل و ناغی تے دیر پدرون نظر سرو کاتو دا مسلمان شو، دا جنتی شو، نا ہو جہنمی شو کنا چی دا اللہ دوم رلوی نعمت تیس پکو کاتا ہوں. دا سی حدیث کراغلیو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو لیسا مننا ملم یتغنا بالقرآن، اغا زمونگ مرگره نده نبی علیہ السلام ہوئی چه اغا پا قرآن بانده زن پوراو نگانا. سفیان ابن عینا مانا که ده حدیث ایلم یستغنیم چه قرآن و تحاصل شو او بیام اغا ده قرآن ده نور علمونو نا دی قرآن باندې مستغنی نشو، بلکې سره د دینه نور علمونو ته ضرورت او د هدایت په باب کې چې دا قرآن یې کافی نه ګاڼه چې بس زمما د هدایت لپاره قرآن کافی دی، بلکې دې سره نور ته هم ضرورت ګاڼه، نور پسې هم ګرځېدو. نبی علیہ السلام علیہ سمننا دا زمان مرگره نده دا اگر مرگره نده نو شیطان مرگره بای ملم یتغن بالقرآن چه اگر دا ہدایت پا باب کی قرآن کافیو نگانو بلکہ سرد دینا باوجود دا قرآن نا نورو کتابو نتیم ضرورتو گانو چی بغیر دا دینا نکیگیم، نور علمو نتیم ضرورتو گانو چی بغیر دا دینا نکیگیم. پیغمبر ویدہ زمان مر کرے نا دے بولی اللہ ہوئی پیغمبر پاک تا چھتا بزک دنیا تا نظر نالے چمونتا لڑیر لوے نعمت در کرے دے سبعام من المسانی و آیاتنا مکرر مکرر یہ ہوتا زکوی لیو چسر فاتحہ پا ہر مان ذکر لستیشی بیا بیا لستیشی وظیفہ دا کنا وظیفہ خوئی مکرر خوا تی بیا بیا لستیشی ازکی و تاویم چی نزول کیم بار بار نازل شوی دا مکہ معظمہ کی نازل شوی دا زکر دا سورت مکی دے ادی کی ویلی چې مونږ ته تدرک له سورې فاتحه مکی شو کنه او مدینه کې هم نازل شوی و دا موي چې دې سورې فاتحه کې اکثر دوه کلمې برغې شوې دي الرحمن الرحیم یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تکرار دې پکې مسانی وته وي یو کول دام دې چمرات نه ده د قران و سورته دی اول سوره بقره نه تر سوره یونس پورې او سورته نه تمرات دي لیکن اول معنا بهتر ده ځکه حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام سوره فاتحه اولستا نو وی چې هي سبع المسانی دا سبع مسانی دي چې قران کې راځي چې ولقد اتیناک سبعا من المسانی والقران العظیم دا سی راغلیو حضرت سعید بن معلاوی چې نبی علیہ السلام ما ته وی چې منزکو نظر وتا ته یو سورت خیمه چې اعظم سورتن دی په قران کې لوی سورت دی چې منځشن غره د نبی علیہ السلام د فکر وتی ونو روان شو جمعات نه وته زور پسې شم دروازې سره ویلاند اما تن تاسو کو چې تا ما تویلو چې وعلمک اعظم سورت فی القران زبتا تعظیم سورت خیمه نو راتو خیا کر نبی علیہ السلام ما توی الحمدللہ رب العالمین تر اخره پوری وی هی سبع المسانی دا سوره فاتحه دا عظیم سورت تی با قرآن کے او دیتا ہے سبع المسانی ویلی دیم و آیاتنا مکرر قرآن کے امدغا بار بار رازی سمرا پک الحمدللہ راغلی دا تا سوزل راغلی دا سوزل پک الرحمن الرحیم راغلی سوزل پک رب العالمین راغلی دا سوزل پک نعبدو نستعین راغلی دا سوزل بکی صراط مستقیم راغلی دی قرآن کی دا زی پا زیدہ سے تقسیم شوی دی آیاتو نہ کرو والقرآن العظیم اور سرا قرآن عظیم الشان ٹول قرآن تے قرآن عظیم ویلی دی ادویم قول دا وچی امدی تے قرآن عظیم ویلی دی دا سورة فاتحة دا علم دا چه یو ظاهری یو بالباطنی کنا نو دا غا باطنی علم دا چه سورة فاتحة تا قرآن عظیم سنگا ویلے نو زکا ویلے چه حدیث کی راغلیو چه طول کتابونا چه اللہ نازل کلیو دنیا تا نو یوصل او سلورو دا رسولوالو علم یې په دې سلورو کتابونو کې یې خو بیا سلورووالو کې دا ټول علم په قران کې بیا د قران علم یې خو په سوره فاتحه کې نو په دې لحاظ سره وته قران عظیم ویل چې دا داسې سورت ته چې دې کې کوم معنا او مطلب دی دې کې کوم اصول دی او کوم فروع دی او کوم باریکات دي نو دا سیده لکه چې دې سوره فاتحه دا ټول قران په خپل غیږ کې اغستی نو مشتمل ده ټول قران باندې هر کله چې دا ډېر لوی نعمت ته لا تمدن عینیک نو تزهید ذکر کوي پیغمبر ته چدا نعمت تا سرشتے کا نا دنیا تب التفات نکے دنیا تب نگو رے زگب یا با دے نعمت ناشکری راشی عظیم تب نسبت سپکوالیو کے اور سپک تب نسبت درنوالیو کے سمر خلق دا دنیا پا دے کے مبتلا دے چاچه قرآن ویلی یو وخی پی صرف کری او زنی پی کڑو لی او دید پار کن چه علم کوما او دا اللہ کتاب زده کوما یا حفظ کوما یا تجوید کوما او یا ترجمه او تفسیر کوما دغی خلقو که دا سشتی جتا چه غی بیا قرآن تا درانه کتلی دی او دنیا تا سپک کتلی دی نا اغی خوچی دا اووی نظریه دا دنیا او گرزی دی دا دنیا دا گٹی دا پار زریه گرزو لی دا چه دی بس حالی چه دا خلق پاکی مبتلا دینن چه دنیا کمو سی دونو تا دی درانو کا تا وغی تاو پس خید چو گورا پلانی لڑو رسید زیتا وزیر شو بادشاہ شو صدر شو ممبر شو داوی دنیا کی عزت تے کنا دا حاصلول پکار دی زکر یو عزت وی اللہ را کڑے دے وجی دا بل ور سرشی نو کار با پورشی اگی دی تا عزت وی لکا اگی وی چی دا قرآن عزت کم دے چی دنیا دا عزت و سرشی نو پورا بشی دا حدیث سمت لبو دا قرآن دا آیات سمت لب دے و دا غی مطلبو چی دی سر او بل نعمت نبرابر ہے دی سر او بل عزت نبرابر ہے پا دی باندی خاص صحابہ کرام پوشیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی روم تزی نا خلق مرگری و توی چکم ورسر روانو کنا اگیو توی چیرا تخلیف ہے نتا سرا دا خلیفہ مناسب کار پکار دے چی لباس دی دا خلیفہ ای ستاشان چی دا خلیفہ ای کنا نتا چی روم تزین پوخ بسور ای او دا سی بنا کئی چی غلام سور کی او توخ را کاغی دکه خلق په پتا باندې ګمانو کی چې دا د یوخ مالک دی ساروان دی حضرت عمر رضی الله عنه چې ما تا عقل مخه ما تا عقل خې کوم عزت چې الله رب العزت مال په اسلام را کړې دی زه دا غي د پاسه بل عزت نه غواړم چې په یوخ سور شه دې ته عزت وې شاهی لباس واچوا دې ته عزت وې دا خود عجمو کار دے تا دنیا پرستو کار دے کاغد ملک او بادشاہ دے آخو بے خود کئی کنا خوا دا خود آغا یونیفام دے کنا دا بے خود کئی او کاغد آغا سے ورپسی دا دین پرنگ کے دے دا علم پرنگ کے دے دا مفتی پرنگ کے دے دا قاضی پرنگ کے دے دا شیخ پرنگ کے دے دا علامہ پرنگ کے دے واغزان له دنیاي لباس داسې جوړ کړی دی چې داسې به د بادشاهانو هم نه یې کنه او بیا وتا شیطان دلیلوم خولې وکنه چیرې بس دا صحابه پیغمبرانو خداشان نو چې نبی له اسلام به کوم صحابي سره ډیر محبت او ډیر به خوخو ډیر حضرت مصعب ابن عمر داغو چی نبی علیہ السلام مخ کی مدینی تولیگا حجرت لانو کڑی اور سر یوبل چلال شیول تکی دا قرآن درس شورو کئیم چی دا حجرت تپارا زی جوڑ شی مقفی خشیم اگا چلنو اگا لچا زی ورکو یو ماتو نا خو نو کھنا ما تو نکم دیو دا خروستو بیا جوش مچاوالا زین ورکاو یو تنو آغا پخپل دی رکی ولا زین جوڑ کن خلق راغی ورطوی چی دل تک اجازت نشت دیم منتوی دل تک شرم جوڑا گیا حضرت مصعب اوی رضی اللہ عنہ چکور زبا خبرو کم کستاسو خوخشوان خوڑی رخ او که خو هم نشو نو ما ته خپل کلی لار معلومه ده د مکه معظمه زه به واپس زما خو چیر مې نه کو چا سره. نو کله چې د قران بیان وکړو چې څومره خلق ناس تو اغي وی دل تبي نه بزي بس دا غو چې د خپل کور کې ډیر د ناز وخت تیر کړو چې لا بلوغ ته نو رسیدلې نو دروازه به د ودري جوړي بدلولې خيستا تمرا او بیا چې کله وفات شو نو صحابه کرام وی چې لنګونت صادرو هغه کفنو نو چې مونږ به سر تراخ کنو خپې به پات شوې چې خپو ته به عمره کنو سر به دغه سي پات شو نه پټې د پکی نبی علیہ السلام وی سر ته ول راکا گیو خپو باندې ول سر غړې واچوې او تا ځان لنن ډیر لوی شان جوړه چې متمم سی براغه خپل توبه لار و تفریده طالبان ټول پاسې ده حلوا خور سی براغه خانک سی براغه توبه خپل تو یو سړی ده سلویخ همساگانی سلویخ جوڑی دا چا کلیو که دنیا کی دا عزت دل پورا دیکن کچری در که علم کنا علم خدا سے اللی دا دا قرآن بی عزتی دکن چی دا قرآن دا دید پارا ہوئی دکڑا دا دید پارا اکڑا چی دا دین سغم دا سر نشتا دا مخلوق سغم دا سر نشتا چی دا غی اصلاحو کی دیو بندہ عقیدہ صحیح کی دیو بندہ عمل صحیح کی دیو بندہ تسیلارو خیم اگر دا گناہ نا خبر کی دا ثواب نا خبر کی اگر اقبل حق ورکی نانا بس تزان لمدرسہ کامیاب ہے گاڑی جوڑ ہے چولی چی دا دنیا پرستو او خان خوانین پکی گرزی نو دا خو مونگ لے جائے دیگا چی مونگ لے اللہ دن را کر رہے نا خودی سر ندی لائے اپا یا خود اطلاع پا دین نہیں پوئی دلی چی اللہ دنیا تا سمرہ سپک نسبت کردے تا دغیت عزت وے ہر سوک چی اللہ والا علم ورکو اوغا دنیا تا عزت وی دولت تا عزت وی پل شان شوکت تا عزت وی ناغا قرآن تا سپکو کاتا و دنیا تا اترانو کاتا فقط صغر عظیما وعظم صغيرا الله رب العزت وی چې قران چاته حاصل شه دا غ بیا نور څه تساجد ته امون چې ګورو دنیا کې هغه عوام خلق هغه امیان خلق او هغه جټ خلق دا غي دومره په دنیا سره کار نه وي وی وس وخسره په کار دا ټیم پاس کول غواړي چې بس ارسه چې یو چې یو خره اوس کې نو دا خپل سکل دینور بګی سنشتا اده مولا صاحب ګډه نه ډکیږي ته د دنیا کار نه پوره کیږي دو درې سو کسان ور پسې ولاړی او دې مور نک په ګډه باندې دې پټ نک په جامه باندې د دې ضرورت پوره نشو تر دې پوره چې خلق پیمانه شو ویره زمونږ دور لوی علم تاجت نشتا و چې یو قاری سی وی چې بس مونږ را لکی کته پورته کوي د مولا کار هډیر ګران دا بس وک ساتي دا خو دا قران یو سو وی د دې حال ول دا وجه دا راخه چې قران ته ډیر سپک کتلې د ذریعہ دنیا ګرځولې دا او اللہ پیغمبر تو ایلا تمدن آئے نیکا ما لوا نظر خپل موگ دواستر گی خپلی الی ما متانا بی ازواج منهم اغی دنیا تا اغا دنیا شان و شوکت تا جاہ و جلال تا چلاوی ما قید ور کړی د پاغی سره ډیرو قومونو ته ډیرو ډلو ته قسمه قسم ازواجن خا څوک پکې ساهوکار دی تجارتیان دی مهاجن و توی علامه اقبال مالدار خلق مهاجن څوک کارخانه دار دی جوړې دی کنه خا څوک لوی لوی حاکمان دی تنخادار خلق و دا پسخی گی کنا پا دی وجه زور لگی اریو چه دا پا دی خپل بچی باندی دا کوما چه دی هم آغاز ایتاو رسی اگا بل زیتا بنا رسی دا غاز ایتا برسی ستا علم شتے پا دی باندی چه دی با دا غاز ایتا رسی چه یقینی خبر دا نا پری دی چ الله وی زما حکم اومنا چې زما کتاب سوی دا اومنا جنت ته ولاړ شي یقیني خبره او ته په شکی پسې شکی کار پسې دا غي څه پته لګی چې دی غزه ترسیو کنه رسی اسې په تاوان کې دا د مخلوق عقیده ده او د ځان دی چې قران یې بچکی کنور نه یې الله علماء او تا د انبیاء وارثانو ته وی چې تاسو خو بالکل دنیا تاسو راونه کوي ښا تاسو خو بل ته وایې چې ګوره دنیا خواهشات مکوئ ته دنیا محبت مکوئ دا سر د هر ګناه او د هر خطا یې دی بیانونو کې خدا وایې کنه ښا او په خپل د اړین مخ کې رواني اتامرون الناس بالبر وطن سونان خوسکم تا خوڑی را تبایی اکڑا دکا عوام که لگیایی او زن لس حاصلی او زن زیت رسی نخو پا دین باندی نا دنیایی کار دی او تا دنیای او سیڑه و تا لگولی دا ذریعه جوڑکلی دا و پیسو باندی پا سفارش باندی پا دی زن رسی که نا نتو تا پا قرآن و حدیث باندی پا علم باندی پا عبادت باندی په دې باندې او تزان رسای دا ذریعہ ګرځولې د دنیا د پاره ډیر لوی ظلم دی دا خلک کوچري نه معاف کیږي او آخرت یې څه کوي دنیا کې الله ذلیل کی خان مخلوق ور پورې او خان دی لا تمدن عینیک ای پیغمبر پاک نظر مکوا پسخی گما کنایا دا اغي دنیا ته چې ما پیدا ور کړی دا پاغي سره ازواج منهم ډیرو ډلو ته ډیرو جماعتونو ته پدې کې ولا تحزن علیهم او مغم جن کېګا پدې باندې غم جن ته دوه قسمه یې ما پدې باندې غم جن کېګا چې ور دنیا پرست دیو کافر دیو خدای ول دمر ار سوار کړی دی ځکه نبی علیہ السلام یې ورځ راو وته نو دا يهودانو قافلې راغلې وي دا غبلخ بخارا دا زرعات بصران دوخانو قافلې وي موسی غو خان دا سوي چې بس بدلاس پیدوالو نو او سج باغی کم سامان پروتو کم قیمتی خوراکونه پراتو هغه ډیر لوی دولتونه نبی علیہ السلام بو ته کتلی یا صحابه کرامو کتلی کنا او دا به اړ کراغلی چر دا اوس د دې مال نه مزیسه پیدا واخلی خو او به خوریو دا کوم سره نو مونږ به د دین خدمت کړو خبر ټول مخ کې شوې دي ها نن دیم ځان لدا باندې ګوري ها چې تو ته وایي چې ځان ولي د نوابانو سره برابرې وي زمونږه مطلب دار چې دین خدمتو کو پیسې خو بچې نه دي چې څوک په خکار کوي کنه آو کنه تا به ډېر خکارو نه وکړو د توحید او سنت دشمنی د قران دشمنی اته وای چې مال دې د پاره خې چې دین کار پیو کو دین ستادې خېټې ته وای په دې ته دین نوم یې خې ده د دین کار تا کم ځای وکړه په دین خو ته خپکیږي چې څوک د تنوم د درس او د قران د توحید واخلی چر دې په لری پټلې نه پل کنه تاسو आवाज راځي وی ځان ته ساتم ها تبه دین خدمت کئ تا خو دنیا پورا کړه دنیا کې ځان برابر کو زویونه دی واغستو گاڑی دی واغستو او دین دی ذریعہ دنیا او ګرځولا اوري اخرت کې وستا پته ولګي ښا دنیا کې چاته پته نه دنیا کې وا خلق ستا عزت کئ جو ګور سمره د الله فضل لپی نیو معنا دا چې نبی علیہ السلام ته وی چې په دې مغم جن کېږي چې موږ سره سنشتاو دي سرهشته ولا تحزن علی او مې په دې غم جن کېږي چې ولی ایمان نه راوړي ولی په کفر او شرک باندې دومره مضبوط دي چې هر یو ابو لهب دې مغم جن کېږي لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا زان هلاکه غمونه چاله چې دی ولی ایمان راوړي د غم دواجن پریدا ولا تحزن علیهم دا سره ستا کار نشته دی اغي پریدا اغي ته نظر مکوا نه دا اغي مال دولت ته نظر کوا نه دا اغي مکانات او بلډینګونو ته نظر کوا راشا وحفظ جناحک للمؤمنین ستاره تسلی خلقا ستاره سکون خلقا بلال دے سلمان دے خبیب دے دا خلق دے راش حدیث رکینا دا اللہ والا خلق دے اللہ والا خلق دے جزانو صحابہ کرام یوزل ناس تو دچا بیو سادرو ناس تو یوزل ابو سفیان تیرے دو ہمان لانو راوڑے مخ کے وقت نو دی فقیرانو یو بل سروی وی ما اخذتو سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذها وی دا اللہ توری لازے تندی رسید لیخا چی دے پکی جوان دے گرزی ہے اگر توری دا اللہ چی دی اگی لازے تندی رسید لی چی دے پکی جوان دے گرزی حضرت ابو بکر رائے گورا رو کسا مخلق اغواری دن دیتے چیا تقولونا لشیخ قریش تاسو دا قریش یو معزز سڑی پا حق کدا سے ہوئے داو دا قریش مشر دے شیخ باغی مشر تاوی کنا معزز تاوی ناغی خپشو نبی علیہ السلام راغی ناغی و تعالوی چیارا منگ دا خبر اکرنو حضرت ابو بکر پی بدو گانل نبی علیہ السلام تا لالو ابو بکر تاوی چیا ابا بکر لئن اغزبتهم فقد اغزبت اللہ کچر تا دی خپکڑی ادی تا دی غسکڑی نو تا اللہ خپکڑی دی ابو بکر راغی حدیث ایوی چی تاو زمان خپای اغیوی نا پس با خپای توبا حق پرس خدا سی کنا اغیوی ممکن خپکان سدی بلال با دا چانس خپشی چیغت دا اللہ پا دین کی دازان دوم رسپک کاری دو چوی یا اللہ دیر کمزور بدن دی را کرده دن دا چې څومره مضبوط وي نو ما به د الله ستا په دین کې ډیر زیات خرج کړو ډیر زیات صرف کړو نو هغه بدن دې رااله هم پوره نه دی راکړی کړو هغه ځدان هیڅ نه ښکارېدو هغه وی چې دا زما یو اصل بدنونه وي او ما د الله په لار کې قربان کړی و کنه هغه وی نه نه موږ خپه نه یو هو کته خپه شوې نو معافي بدن او غواړو هغه وی نه ته وقفت جناحکا کنایات تیر پا دیزے کی خواب دا کنائی کنائی دا عاجزین او دا نرمین چی دی خلق سر نرمی کوا چی ظلیمات نشیم دا سی خلق پا دنیا کی نپیدا کی گیم چی اگی خپل کورونا و خپل زیون پریخی دا اللہ پا دین پسیم نو دا دی بڑیر خیال ساتی خوا وخفض جناحک للمؤمنین خکتا ساتا لا سنا د ادب د پاره د مؤمنانو مطلب دا چې دي سره نرمي کوه حقیقت ته نه دی مراد خان پیغمبران چې ودریږي نو الله ته ودری عبادت باندې لاس په نامه باندې هو مطلب ته نه نرمي او مهرباني چې دي سره ډیر خصه لوک ساته چې دي په دې دین باندې نورو مستقامت پیدا کی وقفز جناحک للمؤمنین وقل اني انا النذير المبين او آیا چې د دنیا تسل را لګل شوې ما تما دنیا سرکار نشته زما د چا مال دولت سرکار نشته زه خو یو خاص مطلب د پار راغلم چې خلق یې روم د الله د عذاب نه او آیا چې زه یې رون کيم ښکارا څنګه عذاب کما انزلنا علی المقتسمین ددا سے عذاب نوم یروم لکا چا اللہ نازل کلیو پا مقتسمین و خلق باندی مقتسمین دیر دی مفسرین ذکر کی ماور دی او دغسی تفسیر کشاف روح المانیم چی یهود تی نمراد دی ولی اغی تقسیم دا سشی کلیو دا سی کلیو چی دا اللہ کتاب بیسمانو او سبینمانو افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض تا سو با دا اللہ بعض کتاب منے و بعض منمنے دا تقسیم پاکی کم زیر آگلیو اغی تی مقتسمین وی دو ام مانا دادا چی قرآن یہ پا دی تقسیم کلیو چکلې وته نوم یې خو چې دا شعر دی کلې وته نوم یې خو چې دا سحر دی کلې وته نوم یې خو چې اساطیر الاولین هر یو لزان له جدا جدا نوم ولې تقسیم یې کړو چې جاوی داس دی چاوی داس دی هغه ته مقتسمین وای هغه باندې خو الله عذاب راوست داسې ذلیل کړل په دنیا کې وینځه او غلامان اسو کې قتل کړل سو کې جلا وطن کړل اللہ ویدہ سے عذاب بنازل کن در امداد مقتسمین یو مانا کی ویدہ صالح علیہ السلام قوم توی چی اغی راجمشو دو صالح علیہ السلام پا حق کی مشورہ کولا نہو تنو نیو بلتیوی چی تقاسمو باللہ لنبیتنو و اہلہو سوگندنو کے دلپ نمباندی چ حمله به پکو خود شپې به حمله کو د صالح علی السلام په کور باندې معمولی جرګه خو نه وکنه تقاسمو کله اقتسام نشي سوګن خوړل او پینځم دمانه کې چې عربو کې چې کوم مشر ولید ناغوي شپارس کسان پیدا کړیو چې مکه معززمه تاسو مر لاري وي نو په هر لار کې سړې کې نو له او دیو تویلو چې څوک راځي د بار نام علم راځي نو په کوایې چې مکه تزي خو ګردل ته سړې پیدا شوه دي ځانته نه ساته محمد نومي دی ډیر خلک به دین کړو نو پتا باندې خفقي خو خپل سړې چې بيدین نه شي ګور داغه نه ځان ساته شپارس لاروې شپارس کسان کې نولیو به تنخوا غوري دومره زور یو خان حضرت خالد سے پلارو کنه خان هغه په کفر کې زور اورو دې په اسلام کې زور اورو نلاري باندې سي عذاب راوستو بصیرین ذکر کوي قسمه قسم دا یو پسټ دانه او خطان نو چې هغه روزو که بل روزو خو مازیګر یې بیا کټ اغسته وکړ هغه بل پلاره کې خپکی سشی لارو زنگوالی وسپا نوچه تا دا آغا وقت نو برز را روان اجورت داغی نا پی مرزو لگی دا ختم شو ایب هر یو لاللہ جدا جدا عذاب و پا دی سوکنو پوچگن دا پی اللہ عذاب نازل کرو بانی اولا قتلوی چکور آغا بانی داسو چلو شو پا آغا بل داسو چلو شو طولی پا خپل خپل زیبان دی دفع کرو دکا سنگ چی مونگ نازل کرو عذاب پا آغا خلق باندی چلاری تقسیم کرو خلق نرا پری خود پیغمبر تام الذين جعلوا القران عظيم دا خلقو چې د الله کتاب یې ټوکړي ټوکړي کړو عظيم د اعزان اعزا اندامونو ته ویخه ټوکړي ټوکړي کړو چې کوم به خوخو نو به مان او چې کوم با داریو په کې نقصان او تاوانو نه نه مان هر زمانه کې قران سره داسې شوی دی ښا خلقو بگیزان لخوابت کتلی دی کنا پیغمبر تا بیموی چی دا باز ایاتون تا نلری کنو مونگ نور منو و دا باز ایاتون چی دی نو اگا مونگ نشو منلی اگا زمونگ منلو ندی اسم دا حال دی جعلو القرآن عزوین گرزو لیو قرآن ٹکلی ٹکلی سی مانو سی نمانو ستا سحر و شعر وی ستا ساتویر الاولین وی فورب بکا قسم می دی پر افستا باندی اے پیغمبر پاک لنسالنم چیز بخام خاد دینا تپوس کم پری دی اخو نا تا تپوس پاتی دی ورخا تپوس بکم دی خلقنا اجمعین لطولنا اما کانو یعملون د دې عملونو چې دنیا کې کړی دي الله یې تاسو بکم چې دا ته چا ویلو دا تاسو چې دنیا کې سکول دا د دې امر د چا کړو د دې حکم د چا کړو هر باندې عمل د ځان نه جوړ کړی ښا ابس پاوی باندې خوشاله دي کل حزب بما لديهم فرحون هر چا ځان لا سو جوړ کړی دي او بس هغه ته دین وای پاره باندې ما لو جان قربانی تاسو را په جګړې کوي چولې نه مانی ته نه مانی وای الله وی قیامت کې به تاسو کوم چې دا عمل ته چا ویلو چې دا کوي ما خو ستاسو لپاره قران را لېګلم پیغمبر مې را لېګلم چې دې ته سوینو هغه کار کوي دا تاسو چې کوم عمل کړی دا خو نه د قران او نه د حدیثو کله چې خبره سخته ای کنه هغه ځای کې الله سوګند کوي د قهر او د غضب مقام ای کنه ځکه دې کې سوګند وکړو چې پریدم ہے نا تپوس بته نکوم ندی سروس جوابي واخر دعوانا